نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا في الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمع رہے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان کو تسلی دیتے ہیں کہ تم غم نہ کرو خوف نہ کھاؤ اور ان کو بشارت دیتے ہیں جنت کی جن کے ان سے وعدہ کیا گیا ہے پھر مزید ان کو کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں دونوں جگہ ہم تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں تمہیں اللہ نعمتیں دے گا ایسی نعمتیں دے گا جو تم دل سے چاہو گے وہ نعمتیں ملیں گی جو تم منہ سے مانگو گے وہ نعمتیں ملیں گی اور ملیں گی ایسے جیسے کہ مہمان کو میزبان اعزاز کے ساتھ دیتا ہے تو ساری کی ساری خرابیاں ساری کی ساری خوشحالیاں یہ انسان کے اس کی اپنی وجہ سے ہیں جیسے اس کا حال جیسے اس کے اعمال ویسے ہی اس پر آنے والے احوال ہر روز ایک جماعت کرامن کاتبین کی صبح کی نماز کے بعد انسان سے جدا ہوتی ہے اور یہ آسمانوں پر چلے جاتے ہیں دوسری جماعت آ جاتی ہے وہ عصر تک ساتھ رہتی ہے یہ عصر کو چلے جاتے ہیں ان کے پاس انسانوں کے لکھے ہوئے اعمال اور ان اعمال کو لے کر ملائے اعلیٰ میں ان اوپر کے نظام میں جاتے ہیں وہاں دیکھا جاتا ہے کس علاقے سے کتنا انصاف آیا کتنا ظلم آیا کتنا سچ آیا کتنا جھوٹ آیا کتنا دھوکہ آیا کتنا فریب آیا کتنی محبت کتنی نفرت کتنی خدمت کتنی عداوت یہ ساری باتیں دیکھی جاتی ہیں پھر جس جس علاقے سے جو جو چیز آئی ہوئی ہے اس کے مطابق اس علاقے کے لیے فیصلے اس کو اس کے لیے فیصلے نافذ ہوتے ہیں فیصلے صادر ہوتے ہیں صادر ہونے والے فیصلوں کو وہ ملائکہ جو کہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے مقرر ہوتے لے کر آتے ہیں پہلے دنیا کے آسمان پر آتے ہیں جیسے نیچے زمین پر بیت اللہ شریف ہے پہلا آسمان جو آسمان ہے دنیا پر بیت المامور ہے ایسا ہی ایک اللہ کا گھر جیسا کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے بیت المامور کا ہر وقت فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں یہ فرشتے پہلے بیت المامور کا طواف کرتے ہیں پھر بیت المامور سے نیچے اترتے ہیں بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں پھر بیت اللہ شریف کا طواف کر کے ساری زمین پر پھیل جاتے ہیں جس جس علاقے سے جو جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو نافذ کرتے جاتے ہیں جہاں پر سیلاب جہاں پر طوفان جہاں پر کشت و خون جہاں پر امن و امان گرانی ارزانی چیزوں کا مہنگا ہونا سستا ہونا بیماریوں کا آنا شفا کا آنا یہ سارے اللہ پاک کے آئے ہوئے فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کو لے کر یہ ملائکہ ساری زمین میں نافذ کر دیتے ہیں اور یہ فیصلے آتے ہیں انسان کے اعمال کے رد عمل میں اعمال کے نتیجے میں اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ ایک اسباب ظاہری ہے ایک اسباب روحانی ہے کہ اسباب ظاہری میں تو زمین ہلی اور زلزلہ آ گیا کسی جگہ کوئی اندر خلا پیدا ہو گیا تھا اس جگہ کو بھرنے کے لیے زمین نیچے گری جھٹکا لگا زلزلہ آ گیا یہ اسباب ظاہری ہیں اسباب ظاہری جو ہیں یہ تو پابند اسباب روحانی کے کہ جیسے اللہ کا فیصلہ اسباب روحانی کے نتیجے میں آتا ہے اس پر اسباب ظاہری اپنے اثرات دکھاتے ہیں پہلے اللہ پاک کا فیصلہ آتا ہے اور فیصلہ آتا ہے انسان کے اعمال کے نتیجے میں آتا ہے اور وہ فیصلہ ہے وہ سبب حقیقی سبب اصلی اور سبب روحانی ہے کسی چیز کے لیے اور سب اصلی سبب روحانی سبب حقیقی سبب پر پھر مظاہر کائنات اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو اس کے مظاہر ہیں، جو قدرت کی چیزیں ہیں، جو ظاہری اسباب ہیں، وہ اس کے نتیجے میں حرکت میں آتے ہیں. یہ افغانستان میں جب شروع میں روس آ گیا تھا، قبضہ ان کا ہو گیا، کمیونزم نافذ ہو گیا، اسکولوں میں جس طرح ہمارے یہاں اسلامیات پاک اسٹڈی پڑھائی جاتی ہے، وہاں پر جو ہے تو فلسفہ کی کلاس شروع کرا دی گئی. فلسفہ کیا تھا؟ دہریت کی تعلیم دینا لوگوں کو، دہریت کے نظام کی تعلیم دینا، خدا کا انکار، آخرت کا انکار، پیغمبر کا انکار، اعمال کا انکار، یہ فلسفی تھی. اس کی کلاسیں ہوتی تھیں باقاعدہ. میں ایک دفعہ ایک طالب علم کو ایک استاد نے کلاس میں کہا، کہیں جا رہے تھے بس، استاد نے کہا کہ اپنے خدا کو بلاؤ نا، اس کھڑی ہوئی بس کو روانہ کر دے. طالب علم سے کہا کہ اپنے خدا کو بلاؤ، یہ بس کھڑی ہے، اس کو چلا دینا. تو اس نے کہا جناب استاد صاحب، اگر ایسے بغیر اصول کے کھڑی چیزیں چل جایا کریں، اور چلتی چیزیں بغیر وجہ کے کھڑی ہو جایا کریں، پھر تو زندگی گزار نہیں کر سکے گا، پھر تو زندگی نہیں گزار سکے گا. اس لیے اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے، اسباب بنائے ہیں، اسباب کے اثرات بنائے ہیں، اور تمہیں اس کا نظام بنا کر دیا ہے، تمہارے سامنے کیا گیا ہے کہ گاڑی کھڑی ایسے ہوگی، ایسے چلے گی، بادل آئیں گے تو تمہیں ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ بارش ہوگی، اپنا بندوبست کرو، جب گرمی اتنی حد سے زیادہ ہو جائے تو سائے میں ہو جاؤ، ٹھنڈے پانی کا بندوبست کرو. یہ اصول اللہ پاک نے کائنات میں اسباب ظاہری کی شکل میں، تاکہ انسان کے پاس ایک تسلی کا علم ہو کہ یہ زندگی گزار سکے. انہیں اللہ پاک قادر ہے، ابھی پانی سے ٹھنڈ نکالے اور ابھی دوسرے لمحے اسے آگ نکال دے. لیکن انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے اصول بنا کر دے دی، تاکہ ان کی زندگی اطمینان سے گزر سکے، ورنہ اللہ پاک کی قدرت کاملہ کے آگے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی تاثیر نہیں ہے. تاثیر فقط حکم الہی کی ہے. موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے، پیٹ میں درد ہوا، اللہ پاک کے حضور دعا کی کہ فلاں درخت کے پتے جھاڑ کے کھا لو، کھا لیے شفا ہو گئی. دوبارہ درد ہوا تو ان کا خیال ہوا کہ پتے تو مجھے معلوم ہو گئے ہیں، جھاڑ کر کھا لینا چاہیے. دوبارہ جب کھائے درد کو شفا نہیں ہوئی، پھر سوال کیا اللہ کے حضور، تو اللہ پاک کے جواب آیا کہ پہلے جو شفا ہوئی تھی وہ پتوں سے تو نہیں ہوئی تھی، امر الہی سے ہوئی تھی، وہ ظاہری سبب کے طور پر استعمال ہوئے تھے، شفا اللہ نے دی تھی، آپ نے اللہ سے مانگا تھا، دوبارہ آپ نے خود ہی ان کو اختیار کر دیا، تو اب ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے شفا کا امر بھی ساتھ ہو. مگر اللہ نے دعائیوں کی تاثیریں بتا کر انسانوں کو دکھا دی کہ ان کو تسلی ہو، ان کے پاس ایک علم ہو، ان کو تسلی ہو، ان کا وقت گزرنا آسان. ورنہ شفا تو ایک روحانی تجلی کی شکل میں ملائیالہ سے نازل ہوتی ہے، اور نازل لوگوں سے آدمی کے ساتھ جا کر چمٹتی ہے، پیوست ہوتی ہے، اور جیسے پیوست ہوتی ہے اس کی شفا ہو جاتی ہے، خواہ دعائی اس سے ہو، خواہ دعائی کے بغیر ہو. اگر ایسے ہی دعائیوں سے شفا ہو جائے کرتی تو ڈاکٹروں کے سارے مریض ٹھیک ہوتے. دس مریضوں میں دعائی دیتے ہیں، چھ ٹھیک ہو گئے، تین کا کوئی اثر نہیں ہوا، ایک اور خراب ہو گیا. دعائی ایک ہی تھی، تشخیص ایک ہی تھی. کیوں؟ اللہ پاک امر تھا، ایک کے لیے ایک امر ہے، دوسرے کے لیے دوسرا امر ہے، تیسرے کے لیے تیسرا امر ہے، جیسا امر ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والے تو علاج کے لیے جب دعائی استعمال کرتے ہیں تو نیتیں کرتے ہیں، ایک نیت جب اس پر میں خرچہ کروں گا، اس خرچے کا ثواب ہے. علاج کرانا پیغمبروں کی سنت ہے، اس سنت کا ثواب ملے گا، خرچہ کرنے کا ثواب ملے گا، اسباب کا اختیار کرنے کا ثواب ملے گا. اس کے بعد اگر اللہ پاک کے فضل و کرم ہوا، شفا ہوئی تو ہو جائے گی، نہ ہوئی تو کسی کی خدائی اختیار تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. کسی پیر فقیر کے پاس اور کسی ڈاکٹر اور بادشاہ وزیر کے پاس، کسی کے پاس بھی خدائی اختیارات نہیں ہیں. اسباب کو اختیار کرے گا، اسباب اختیار کرنے سے کام ہو گیا تو ہو گیا، نہ ہوا تو خدائی اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیے، وہ اپنے پاس ہی رکھے کہ جب میں چاہوں گا تب ہوا کرے. تو اس لیے جس جگہ سمجھ کے جس جگہ جا کر مسئلے اٹکتے ہیں اور جس جگہ جا کر مسئلے حل ہوتے ہیں تو آیا وہاں کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں انسان سے یہ خطا ہوتی ہے کہ سب کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، سب کے ساتھ تعلقات بناتا ہے کہ تعلقات کام آتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی ذات و جلال کے ساتھ تعلقات نہیں بناتا کہ جو ہر وقت اس کے کام ہوئے، تعلقات ہر وقت سے کام آئے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو اپنے آپ کو درست کر، ساری چیزیں درست ہوں گی۔ تو اپنے آپ کو درست نہیں کرتا، چاہتا ہے باقی چیزیں درست ہو جائے، وہ درست نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا درست ہونا تیرے درست ہونے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیم اصل فلسفہ، اصل دانائی، اصل دانشوری انسان کو سکھاتی ہیں کہ سب درست ہوتا ہے جب انسان درست ہوتا ہے، حالات تب درست ہوتے ہیں جب اعمال درست ہوتے ہیں، احوال تب ٹھیک ہوتے ہیں جب اعمال ٹھیک ہوتے ہیں۔ اور دنیا والے انسان جو ہے وہ اس بات کو ہی بتاتے رہتے ہیں کہ جب اسباب ہاتھ میں آئیں گے پھر حالات ٹھیک ہوں گے، جب اسباب زیادہ زیادہ ہاتھ میں آئیں گے پھر حالات ٹھیک ہوں گے۔ الٹی پٹی، جب اسباب ہاتھ میں آئیں گے پھر حالات ٹھیک ہوں گے، حالانکہ اصلی معرفت یہ ہے کہ جب اعمال ٹھیک ہوں گے تو حالات ٹھیک ہوں گے۔ غیب سے اللہ ایسے حالات پیدا فرمائے گا۔ اللہ پاک ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔